وړه ګناهونو نه هم اجتناب کول. دریم پوره کول د هغه څیزونو چې د هغې د کولو الله حکم کړی، اوامر، اتیان علی الاوامر، نه کول د هغه څیزونو چې الله منع کړي. لکه سورة المائده پنځه شپېتم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ذان بشكيد بحرباتنا أو دا قرآن طريقة دا يوزد چي ذكر كنا بل في خياس كي دیگ دی مقایس سکن دارنگلہ سورة العراف شپکش پیتم کیوں عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ عادل خلیفہ دغه مبارکی دا مشهور دی صدفا صدو کاله کبابیش حکومت کړی، انصاف او عدل داو وی کیو تر تمنګه د تمام حکومت انصاف او عدل پیش کړو، مقابل تر عمر ابن عبدالعزیز نو تل زوم درنه او کیو تر تمام امت زیاته پیش کوم، بل طرف ته حجاج ثقفی پیش کوم، بیا هم زمون تل درنه ده، یعنی هغه په درنه ده. هغه وی تقوا ست وی پرې خودل دا غس چې الله حرام کړی، او ادا کول د فرایض وی نه کول د اوامرو. دارن لدى تقوى تعریف کئی زان ساتل ده هر غسیدونو نا جه مشغوله کئی زر ده اللہ ده کتاب و ده اللہ نا ده حقیقی تقوى ده. لکه سورت آل عمران آیات نمبر یوصل دویم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او یریږی دا الله نه په حق یرا سونه شلایق دا الله سره او مرنه شه مگر جی تاسی په حالات تابعداري د الله کی گردن نهاد الله ته، او دا حقیقی تقوا ده. د دیو جنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی تقوا دی ته وی چې تخپل ځان د چانه غره خونه غړي بزدا تقوا یو سرور اعلان حسین ایثار دے بل غره کی ترجیح ورکی د تقوا تعریف علما کوي ترجمان القران وای رضی الله عنه ابن عباس چې سو غواړي چې زه عزتمن شم نو دې یریږي د الله او که غواړي چې مضبوط شم د ټول خلقونو نو ځان دیو سپاری الله ته او که غواړي چې زه مالدار شم د ټول خلقونو نو د خلقو په لاس کې چې سدي داغه نزان بے پروا ته نظر واړو او الله لاس کې هر څه چې دی پاغه اعتماد وکاغه وګړه لکه حدیث کې راځي د مشکات خود ما فی اید الناس دغه ترجمه دی سچې د خلکو په لاس کې ځان بې نیازه کدارې ده نو مینه وو کی تاسو را الله او که مخلوق په لاس کې شي ځان به خپوم کی او سبا میلاو نشي اسې بزان وزوري کنن سبا اندغه شي یو بل د زید نو بل د پرسیدل او جنگ جګړو دی هڅه ورسیږي امام رازی رحمه الله وی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول پیش کئی تقوی ستوی پری خودل همیشه بگونا رکم پری خودل دا همیشوالی دا گونا بگونا اڑم دی اغا پریگ دی او پخپل عبادت باندی مغرور کېدل دا پر خودل چونکی نما ډېر عبادت دا تقوا ده ایواب حسن رضی الله تعالی عنہ وای اغوی چې غورکۍ نه غورکۍ په الله باندې سوک او چې سپ الله لاس کې دی هر صدا الله نه غړ مخلوق په لاس کې هیڅ نشته دا نه غورکۍ په الله ابراهیم ابن ادهم وای تقوا دی ته وی چې فرشتي او مخلوقات او هغه د عرش خاص فرشتي ستا په جبه او زو کې صاحب ونوي نو دی ته وی تقوا امام رازی وای تقوا دی ته وی چې د پیغمبر لار اختیار کړی اخلاص وفا پکی وی دنیا شاته ورځي او ځان د حرام او د سرکشي نه وساتي دا د تقوا تایید دا حدیثونو کې مشکات حدیث ته نور کتابونو راغسته ابن ماجه کوم نه رسی کې بندا چې شي د متقینانو نه چې پریګ دی هغه څه چې پاکي ګنا نه وي د وځي د یری د هغه څنګه چې پاکي ګنا وي ظاهرن خو یو شی مصلحت دی او مخ کې چې ته پدی باندې روان شي نو ګنا ته ورسی ورلړې ته قتل مخ کې به ګنا ته ورسی خبرې وسره کول مخ کې به ګنا ته ورسی دا ټول پرې خوځه لکه فقها لیکي یو ځای کې شراب جوړیږي د انګورو نه مال ته د انګور نه خرڅېږي انګور کې ګنا نشته دی په دا وجه چې صدن لزریا ګنا په سترګو باندې څه حرکت نه کیږي خدا دوايي او د زینا الله وي ګور ورته نه لز دې کې ګور ورته نه دی جدا کیږي سړی پردی زنانه سره لاس نه دی لګولې نبی اسلام پردی زنانه لاس سره طبقات د النساء نور کتابونه مورخین لیکي خپله باندې بیعت و د زنانه ونه کایو زنانه په ډیر تاکید شروع کو نبی اسلام وګو کلاس دنه کوې دا لوخي کلاس دنه کوې دا ستاره اطمینان د پاره مې لاس نه وس لاس ور کوي ودا سیاست دی شیا په سیمونز کوي ودا سیاسي مونږ دی لوی متخیره دا شی متخی کو شیطان هم څونه غړ تر کارونه کوي څنګه ګور الله د دیو جنا ابن ماجه حدیث دی د تقوا نرستو چې حاصلي کې د دې تقوا نه ورستو ناغه نیکه بیبی ده چې وګوره ورته خوشحالي کې کارونه داسې کوي او وی زده تابعدار چې دې نه خپل مال بچو او خپل نفس کې هغه حفاظت کوي په وخت د غایبی دو المرأة الصالحة دیکھ بھی دا دیو جنوئی چی او سڑے قرض پیسی آلی دی دا پار نکاہ کئی چی گرا را بچ شم اللہ با دی دا قرض ادا کولو لاری کولاو کی اللہ با ایزیمو والی نیم دین حاصل کو خود یری گی دا اللہ نا پا نیم دین باقی کی تقوی با کامل شم عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو بیر نکاب نتفوسو دا تقوی ناوووی لہ چی سڑے دا غنو پلار بانی زی نسو چل گئی وی پینسی اوچتی کری کوشش کئی چی غن را پلونو لگی وی دا تقوی دا نن سبا چی زی پا یو زی بانی ندقشی توجو کی زی دا بدنامی زیونو تنیز دیکھی گئی ماں پل دین علم دنیا د پاره د خلکو په نظر کې کم نه کوي او بدنام نه کوي کوشش دا وکړي او د الله نه دعا هم دا غواړي چې الله زمون دینی حفاظت وکړي مونږ عاجز یو کوم سیز چې تا شک کې غرضی پرېږي دا بس لنډه خبره ده داد تقوا نذر توي هدل للمتقين هدايت مخکي کو په تقوا باندې داس ولي چې متقي نه ته هدايت ني متقي هغه شي هدايت ورته شوی کړه نو جواب پیدا شو کوي زکه چې هدایت په معنی د کلکوالی او د توفیق دی او دا کلکوالی او توفیق دا مخکی د تقوا ده. کله په قران باندې کلک شي سره تقوا حاصلېږي. تقوا دلته ذکر مخکی کړو. مثال د دې وګورئ لکه څنګه چې ایمان اجمالی مخکی دی په قران. صحابه وی تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران د باز خلکو ته دي اثر ولټه باندې واست قران په یک د خلکار وو کې موږ ته ایمان نه یادو دا ایمان ته وسې شي یادې ځکه چې نه به یاد قران کې خبره باندې کوش نو مطلب د دې دارې دا اثر مطلب دارې چې ایمان اجمالی دا مقدم دی په قران باندې یو سړی مسلمانۍ کې انتبه ته شوی اول دوره د تفسیر وکا حدیث په اورس ایمان نه دا صحیح ده نه هغه ته بداوي زړه ورته چې دا برخ کته دا الله نه ده بداوي اوس دې نه خو څه کار دی ایمان تفصیلی دا رسو دی د قران او بند دی په قران موقوف دے پا قرآن اوس دا تقوی بحاصلے گی مددی لاری سری دا تقوی لاری سری یو توحید لکا سورة البقرہ یو اجتماع یادتی آئیو انہا سور بودو وحیدو عبداللہ ابن عباس مانا کئی امام بغوی دا اقول نور مفسرین ذکر کرے من با کل دیو تفسیر دو حوالی ورکو داغی مطلب دامگر چی دی که دی نور مفسیرین با هم دا قول دا قسطی ومن اختصار دو بجید ابن عباس وی ترجمان و قرآن چی وحیدو تمام عباداتو کی و تمام استعانت کی اللہ یو گنه صرف یو اللہ ہو بل عمل پا کتاب سب پا قرآن بانی عمل کور لکا سورة البقرہ یوش درش پیتم کی سورة البقرہ درش پیتم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا نَعْمَلُكُمْ كلك عملكم هذا در میں کہتا ہے اون شيء مضبوط یعنی عمل کو دا اللہ پا کتاب باندی عمل کو بل تقوا حاصلیگی نروجا سورة البقرہ یو سل دریتی آئی دا لاری دی دا تقوی یو سل دریتی آئی یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کغواړی تقوا او ځان بچکول غواړی روزه ونیسي ګناہوں نه پښړې پاکيږي او الله وی هر عمل خلق کوي خروج خاص زواده پر هر عمل مالک خروج خاص مالک زګه پری کریا نه موز کی خطه برکیږي حج کی که حملونه واچي په خوابه پری ارټ باندې وای نتلو هغه ته به غاړه حمل واچو ټنګ ټنګ به کول نه بروان نو ټنګ ټنګ یې اجي شبر روان دي ریپورت نور ته غاړه دار واچي ته قرباني وای دي دا حج ولاړی موږ یو کو عبادت کو خلاص ویدل ته چرایشینو اجي ته وسلوټ کې جيم پخپو خلاصونو دعا او چې نوم لیکینو الحاج درغه ته تورې کړو او فرض عبادت او بتا باندې فرض قرض او کس تورې جوړ خلاص شو حاج هم په طریقه ده سو هغه مشرکین چې کوم خصلتونه هغه اوسول هغه باندې غشو ابیا بچرالنو به زما خپل دونه تکړو پلانې به زما دا جنگ جګړې وي اوس دیم چې د حج ناراضي نبی اسه کوي فخر کوي دامي وکړو دامي وکړو تقوا راځي په دی باندې سړې عادت شي ولګي سره پر دې مال بیا نه تقوا دا لاري دي د تقوا دارنګ لا دا اللہ دا حکمونو منل دا اللہ دا تقوا یو سلواتی آئیم پدی صورت کی اللہ اکبر یو سلواتی آئیم احل لکم لیلت الصیام الرخص الی نسائکم ان لباس لكم وانتم لباس لهن وګورئ دې په احکام ذکر کړي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واتوا البيوت من ابوابها احکام هغه منل بل لاري قانوني شرعي نافذ کول سوره البقره یوصل ات اویایم یوصل ات اویایم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دا تقوا ده ظالم نقصان کئی بدلت نوالا مظلوم بانی رحم دا تقوا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون تقوا حاصلی کی پدی بانی اس دا تقوا فائدہ منگلس دا یو دا غمون و دا مصیبتونو نا لا سیدل لکه سورۃ الطلاق دیم پینځم آیاتم آیات پوری دارنګ لا بل فائدې غلبه ده لکه سورۃ النحل کې ذکر کړي یوصل اتیشته آیات کی بل فائدہ د تقوا امداد د الله لري لکه سورۃ الانفال یو کم دیرشم آیات او د ګناہوںو معافی هم په دغه یو کم دیرشم آیات کې سورۃ الانفال یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله تقوا دغور یجعل لكم فرقانا بره بدرکم فتح بدل درکم دویم ويكفر عنكم سيئاتكم گناہونا بدرنا لرکم بخرا بوکن پاست یو کا فق سیاد بانا گناہونا بلا لرکم بوجونا بدرنا ختم شد دارنگلا مائیت دا اللہ مرگرتیا دا اللہ او غلبا سورة النحل سوال لسم سفارا یوصل عزیشتم نمبر ان اللہ مع الذین اتقو والذین هم محسنون یقیناً دے امداد اللہ دا کسانو سره چې ځان بچ کئ د هر قسم ناروانه او کئ هر هغه څه چې الله روا کړی دي تامین می پکې او هغه کسان چې دی موحدین محسنون یو معنا یو غنون کې الله لرم دویم معنا محسنون چې متبی د سنت اتباع د سنت کئ دا فائدہ دو گورا دارن للوی اجر لکا سورة الطلاق پینزم آیات کی بل عمل قبل دل لکا سورة المائدہ ویشتم کی دا اور نہ بچاو لکا مریم سورة المریم دویشتم دا منزل لے نو تقوا حاصل سشو زان بچ کول دا کفر شرک و دا بیدات و دا هر خش بنا روان دکا دا قرآن قائده دا عمومیت دا نوی عملو کہے ابو بکر ویا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة دا نو ولی حکم عام دی شریعت عام دی مثال یو ګورئ نذیر یو ګورئ وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا حکم عام دی ټول مخلوق د پاره نو ترجیح نه کوي مراتب دی و حکم جی کئی نو ٹولو تای کئی یو شانی کئی دارنگلا قرآن قائده دا چی دو زدین ذکر کنیو پی قیاس کی داوری زکا چی اصل د مومین دو صفات دی یو ځان ساتل د حرامو او د منهیاتونو او بل عمل کول په اوامرو د الله نو ګورې دلته ځان ساتل ذکر کړی دی اتیان علل اوامر نه دی هلم کې موجود دی تور خپل اشیاء بیزدا دی یو ضد ذکر کړي بل په قیاس کې مقایستن پریک دی نو مانس شو چې دوانو باندې عمل کړي خودل تسن اوتوا چې تقوا ذکر کړه بچاو ځان بچ کړي د شرک نه هر بد عمل نه تقوا ذکر کړه سو جو نو دا تخلیه ده صوفیا وای او تخلیه اول وی د تحلیه تحلیه لکتا شو ګوري سړی چې ځان جوړی نو سجل کوي او لان بي کنه لان بیا خپل کپلې واچي لا اله الا هو صدا التخليه اول اعلان وکا د زړه نه ګندو واسا د مخلوقاتو چې مخلوق هم څه کولې نه نه نه بلا سره د لا په تور ایو هیڅ څوک څه نشي کولای کزما خپل لیکو هم نشي کولای ولو کان ذا قربا ک نبی وی ک ولی وی شان دې لوی دی ایمان دې زمون ذمہ دار خلق دې معصوم خلق دې خداوی لاس کې هم سی اختیار نشته کوي نور وافیز او شیو چی حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا تکلیف اور کولو شہادت مجالس المؤمنین اور بحار الانوار دا مجلسی کتاب دے اوی پخپل اقرار کردے چی حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیو پخپل شہید کردے الزام پا غیارو دے او بیا چې کله رااله غم راځي د پاره مکار ډیر دي کنه نو اهل بیت او زنانه ورته ویل چې د ورځې مو شهیدان کړم اوس راځي مونږ ته حضورونه پیش کوي وګوره کریستیانه پټیږي اوس په ور خلک شو شوې یزید دا کار کړی کنځلی دي بدی ردی دی دا پاکستان ٹی وی سٹیشن ریڈیو سٹیشن سنیانو داونا ویرا بلکہ سنیانو اتائیدو کدا چی مولیانی پیدا کرد چی اگوی هم اڑم شو بسی نو چی اگوی حد تورس ہولا سا مجبور شو سا غلط فیمائی کرالن آخو خلقوں پسی شروع ہو وی شراقائد والا ویری دی نمونگو اگو ویری دی کن فاقی اعتدالو کن علماء بغد غلط کن اعتزال بکی ہوگا ویلی دی صحیحیم دی لیکن شرا قائد کی جدن نو گوری سدی تا شگوری کم دا حکمہ دا یونان آگن پکی پروت طالبان غریبانا نشکیان کری دی بزورا او دیتا سوئی دا قائد و کتاب کفریات غلط خبری عقیدہ خود قرآن و دا سنت نہیں ہاں دا دا چاہت علم کلام اگا باطل اصول دی پکی غلط اصول دی اگا پکی چھیڑے لی دی جو ٹھیک تا بعض خبری خی دی دا اگا نمانگ انکار نہ خماتا استویلی ہوں کل جی کارو کی سڑے نسبت چاہ تا کی آمیر تا کی او کل چاہ تا کی مامور تا خلقو کڑے ہو دا کار روافیزو پا فرقو دغا وقت کی بادشاہ دا مل دغا ہو منسبت اغتو کو ٹولا سی پاگو تا پا وہ سمدق جنگ دی نو تخلیہ اولائی دسن تحلیین نو ذکر مقدم راوست تقوائی ذکر کا یو اصل او دیمی پی قیاس کوئی تو نواہیو نزان بچ کی اوامر بکی نواہیو نزان بچ کی نسو بھئی با اوامر بکی را لکن کئی با اوامر خود بکی را لکن موصوف دیزی پر راو رسیدو ودل للمتقید دا کتاب چې په دې کې توفیق د بیان ده د فارغ د موحدینو بل سره دا نشي لاس کې اخیستل او که عالی نو څه بوي سیاسي مولا چې قران لاس کې والی نو وي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتنا منتراک سیدا وتنا منتراک د په اتفاق او مونږ چې له توفیق جو برا نو دا له جنو اسلام څخه تر گزار کې ټول خلکو ته ورسي ضرور نه دي دغه دروغ د دې پلانانو مخکې ویلي حقیقتا وکا نظریتا دي هم دغه شوې او تر اخره پورې وې د فراون سیاست او دغه خبرې له طول ورکې جلسې وکې بغاوتونه ګاډي ماډي وسې دي ورانه یو کې ګاډي ده بلسې دي دا څه کار دی ولا د جل واجرتون ازره اخرى مفتی سید الله جنت فردوس نصیب کیو فالله مدغه یقین هم دی چسنگ اللہ ویلی مفتی نظام دین شامی زی رحم اللہ خریب مرګرو کې یو پیرا یې د ست اغستو چې حیاتيان دیوندیان نه دی موږ بسینه کیږي دا یې دن لیکلی هغه تر اوري نه د ذمہ دار خلک دي مصروفه نه د ست ځکه ورسو ته کسانو چې تا دا د ست څنګه کړی دیوندیان نه دی پلانې د متزله دی او دا دی هغه فتوا ما سره شته کوز دای شوی نا ورسو چې شیخین خو زمو استادان دي بیا فتوی را دی ولیکل دا شروع نه کرتو تو نه یاد دی ورته کوي الله نو چې کله وفات شو نو زامنو ته نه دی را کړی دریم ګړو بل دغه واشو ال ته خو چې ساله په دې باندې موږ سوتو و بابا خو ژوند کې دونه خیر نه لکه د مرګ نه وروسته شي نو ارزارو نه شروع کړ ګاډي سو نو یو سیټ ویلا چې پمپ په ګاډي نه یې په پسی دي اسی بینو بیزای نقصان کو مفتی سے باندې شمون سونه خفایو چې مفتی سے ولار زمون دا ګاډي دیم لار شي پمپونه دیم لار شي خو فایده نشته داخل کدون آخیر دت مندی با حسن او دی صدای کی لیر لوی صدای اگر دری کسان مدو اللہ سرم ایلاو شو یا او سمشتا دی اللہ حکم واغا سخفل اوزر و کمزورتیا پیش کرد جو ناس دی اللہ دی ورکا توفیق ورکی آنو میزو کن عالم جی بیا تاریبانو نسوف لازیم نو موصوف دے دے پوری تذکیرہ اوشو حق پرست دے مومن دے مواحد دے موصوف پی جاندے شی چی تعریف اوشی اور تعریف پسس رکی گی علیوان فاوارد و ذاتی اوس رکی گی کنا فصل جنسی قریب و جنسی بعید یا فصل قریب بانے کی گی داشو وی کنا لیوانی من بدل تاسان کو خبر پس صفات و سر سڑے پی جاندیش سوک دیں آفلانے حجی سے حافظ سے قاری سے نیک بزرگ سے نو سول صفات ذکر کئی چې دا مؤمن جوړي کی بنی الاسلام والا خمسه پرې با عملي کنه نه وي کایو جز نه مؤمن دې کایو آیات د قران باندې عمل نه لمنه من دې کله مسلمان د وجود لپاره اتفاق کوي مولان د صحت کوي تشهد یاد مسلمان دې چدا مسلمان مړک زویم چدا مړک ولی مسلمان دې مړی ته مسلمان یم قران ته ناشي قوم ما ته به شریعت مسلمان نه مسلمان کمی چدا بل مسلمان غایبانه حفاظت د مال او د وینې حدیث کې خدا راضی کړه دا نقطه نه الله نوس بنی الاسلام علی 50 دا صفات ذکر کړي او دا غیر سره مناسبت ذکر کړي وکه مسلمان ځانته وي په هر نوم چی وي او دې زمانه کې خه مسلمان نوم څو پنځفيره دا شوی خلک وکدا صفات پوره مانی نو خه خلک پنځفيره او کني مانی نو نارسته خبره باندې پوښتنه مداهن دي ولو تو دین وي دین کته لوند کې تیل لګي خبره نرمه کې دی بمسو کې نرمی شروع کی سستی بو اللہ رب العزت دی پا دین کی دی سستی نمون بچ کی نو دام یو سستی دا چی ٹیم دا موزی او تو اوزی دام یو سستی دا ٹیم دا درسی دا قرآن دا ذکری او تو اوگت پروت امام شافعی رحمه الله وی قیمتی وخور کر قران ته کم وخور کر دکان کی پیسې ډیر ملوي کی داسې وخت ورکه کاروبار کی ډیر پیسې ملوي کی داسې وخت ورکه نو تا ته بلوبون ته کی د قران علم حاصل ډیرم نه بلوبون ته کی دونه قیمتي شی لکه حدیث کې راځي دونه بینیازه کتاب د بینیازه ذات لکه اوخ چې د خپل پین آزاد شي او تختی دا داسې زر تخت پروانه کوي زما ساجي اپی شلس و جگردانو کی بیادی ہوتا بروائی نیتی سماتا مختاجی زبنی مختاج یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی نچہ اللہ غنی دین داغت اقلی نچہ داغت کلام داغت کلام ناغب اسی مستغنی نہیں اللہ کلام الملوک ملوک الکلام دلو یو خلکو خبرې شي ته تمام خبرو سرداران الله نو ذکر کوي مؤمن ای باندې مونایمون علیہم الله چې بنیامتونه کړی دي د علم او د مال صحت او د اخلاص او د نرتوب او د بادری راشه وي مؤمن وګوره ایمان لغت کې اغه یقین ته وای چې امن ورکي چې څوک ایمان راوړي اغله دا عذاب د الله نه مال او وینې محفوظ کیږي څوک چې وای لا اله الا الله نبی علیہ السلام سوې ما نه مال وینې څوک محفوظ کړ سره د دین لا اله وای ابو بکر وای چې پرېده مې نه سنوکته دا الله دې یو حکم نه منکر یو پیغمبر چې څوک نه مانی نو هغه نور ټول مانی مسلمان دی یو آیات نه مانی ټول قران نور مانی دلته خالی پیزو مزو نه حج او روزه هم نه مانی کان حج وغیرہ ساسان نه نور احکام د دین نافذ دي دلته غونې دي نافذ دي طرف ته دی اوس نه یو پرل نه را وسته په زور باندې یو واخړی و دا د ترتی خزې نه هغه ځاړه بدمعشان جی کو داری زمان سور دې بعد پته ولګی دا خپل بدکاری خو پرې کړه کله به په چلولو په یو زنانه باندې خلک به وسو هغه د مظلوم کله چې هغه اطلاع وشو زرانه مشه تکړه په دې مدرې مورز باندې هغه بدمعشان غل بیا کو بس شو د عزت حفاظت نشته نو امن نشو کنه او په شریعت کې ایمان څه ته وایي نبی علیه السلام چې سر راوړي په کوم شیز باندې چې هغه راتلل کړي په هغه باندې وایي قران او سنت کې چې څه ذکر اوامر نواهی دوان اجتناب اتیان داغی بانی یقین کول منل چې دا د الله د طرف ندی پیغمبر بانی راغلی پیغمبر مونږ ته ویلی ځان نه ندی ویلی وما ينتقون الهوا دې ته وایي څه ایمان او دا مجموعه ده د دې دریو خبرو یو عقیده حق عقیده بل اقرار په دې باندې او عمل کول دریم عمل کول بدی باندې وګورئ ایمان د باب افعال نه مصدر دی لغوی معنی یې څه ده باور کول سورۃ الیوسف ولسم ایمان څه ته وایي باور اعتماد ته وایي اله کستا په خبرې مې باور نه دی وره ولسم او شپش پیتم کیم خپلنی بچی کېدل مړ کېدل چرته اوسوی شوم دوم سفنګری ناسو نه یو بل څه خبر شوی نه پلان دا غي خوځوي شوی نه ناغه پښتو کې لري زما الګ مهذب کم تن ناغه پدې می باور نشته چې زوی راو نو سو وخت بعد کنه تاسو کو چې بچی دې څنګه دې مخکې زه پوه نه ما ځایل برابر غره نه مړبې کوزه خو خو خیال یې مته یک نه نه کوزه مو سره نه شو بچی الله یاد الله سبحانه الله سمه پاک مسلمانی او د یقین په معنی چې راځي شرعي چې کله یې سله لام وي یا مدخول دباوي لکدل تبیل غیر نو په معنی د یقین باور کړو امن معنی دا یقین باور کړو سوره توبه یو شپیتم آیات یوش بیت امان سفارہ لسما ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن زیری دوین آغدی تکلیف ورکی پیغمبر تا اوائی چدا خجدا سیدے لکا غضن یعنی هر خبر آوری او دا هر چا خبر آوری او آیا اوزنو خیر لکم یؤمنو باللہ و یؤمنو للمؤمنین باور پمانو شو لامی سلح شو للمؤمنین اللہ اکبر اول کدلتا مدخول دبا یؤمنو نبیل غیر نو پا معنی دا باور کرو متقیان اغا کسان دی چی یقین کئی بالغیب پا آغا سو چی پنا دی دادن یا پا وقت نشواری دا مخلوق کین یا آغا جنب حواس ظاهره وباني معلوماتي دا نه خبر ورکړي دا بیان شوی چې دا د شیزونه حق دي خدای تعین خبرې نه وي قیامت ته وګوره ګوره سوکته نه رسول مان علي سوکته نه جنت دوزخ سوکتن قرآن مانا دی دا خود ازاد شو نماتاش سویلیو چه دای مصداق دی ٹول او حکم ٹول تشامل دی هر اغشه چه زمن نپنایی بس پیغمبرم دی پکی دام دی دا لکه مفسرین چه کل تفسیر که رو تاشی بانی با بغالت رازی دا ماوردی داوی یؤمنون بالغیب چی یقین کئی پا غیبا چی دن پناہی بھی دلی دلی نہیں اللہ مندلی دلی پیغمبر مندلی دلی جنت و دوزخ آخرت مندلی دلی منوی دیتوی ایبار لکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان اورست و راجی رونه دی زبا دا بخوخی چه نفسی درشی خو دا بدن ورکی خرس که خوچه ما بگی دون بای تمنایی صحابه وی منگ سارونه نی وی تا زمان مرگری مرگتی علوی صفت تیگن دا سی خلق یو تصدیق بالغیر دا قول دی ابن عباس بل یریگی پا غیبا ربیع ابن انس دو ایمان تصدیق امن جزان بچکی دا عذابنا اخپل مرگری دا عذابنا درین اطمینان او سکون. څوک چې ایمان راوړي دې مطمئن شي. ایمان د کبایرو نه ځان ساتل، هر هغه خصلت د فرایضو ایمان دی، هر تابعداری ایمان. غیب هغه چې راغلی د الله د طرف نه ټول دا اوس ذهن کې کوي. ابن عباس وی دویم قرآن زر ابن حبیش دریم ایمان و جنت پور پرده کیدل. نوزو من کم مانا جا خبرا گرد وڈ نشو نما تاشتوی لن چه مفسرین و گرن اقوال ذکر کری دیتا وی مشکل منگ تطبیقو کو چه دا تعبیرو ندیده مستاق و آیا طول تشامل لی دا نشتا او دا طول منگ نپنا جا نمو مانا سو کرا هغه چه پنای زدن سمان از وکی دی فز وکی یقین که پا اللہ دا تخکار دی سر یو دا پا وقت دا نشوالی دا مخلوق کی یقین که پا اللہ نطول تشامل ختم شو تزار دا سی انفاق کی بمدارا جی صلاة کی بمدارا جی نو بیا ایمان مفرد تصدیق پا قرآن کی پا دو طریقو دے یو اجمالی پا کم سیزنو چی ایمان راوڑی داغی تذکیرہ نیشوی داغی تذکیرہ بالکل نیشوی تا سی سورة البقرہ لگ راوڑو اجمالی ایمان مثال پینزا اوی آیم یؤمنو لکم بس مؤمن بهی ندجی ایمان اجمالی کی دا سی اوز ایمان تفصیلی چی دو پاغی کی ذکر کئی فکم کم سیزنو بانی ایمان راوڑل آغا ذکر کئی لقدری صورت پاخر کیوں ذکر کئی آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله يو وملائكته دو وكتبه دري ورسله سلور ایمان بيوم الاخره لكي ایمان مفصل کیږي مال د کوم سيزونو باندې ایمان د هغه ذکر کړی مؤمن به ذکر کړی ایمان مفصل کی تفسیری ایمان کی جی کم سیزنو بانی ایمان راوڑی ناغا بزی کروی او مدخول دا بابی لکدل تا ایمان تفسیری کی ایمان بالغیب منگوائی چی دا سری دا نظر او دا وگونو ظاہری اسبابونا پنای وګورئ مخکې ذکر شو د زمونږ د نظر او د هر سره پرادی حواسو باندې نشری دی دې تغیب وي. بیا دا غیب په څلورو معنی باندې، یو وخت د پټېدو لکه سورۃ الیوسف 25 نساء سورۃ النساء شپږ دې شپ، بل قول بلا دلیل لکه سورۃ الکهف 28 آیات، بل دوی ماغا سیزونه چه مونگ تا پس اسباب سرا معلومی، وحی سرا معلومی، پیغمبر بیان کردی، عقل سرا معلومی، حواس و ظاہری و سرا معلومی، نو علماء دیتا غیب اضافی ہوئی. بغیر اضافی سره لکه سورۃ الیونس آیات یو سل درې وګورئ، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بيان وواهي سلام اوكا سلورم شبدي سيدون سلام نمالويه دید اللہ نا بل شاہتا پتہ نوی و خاصی اللہ پوری. قرآن کی جو شرط ہے یعلم الغیب، عالم الغیب لا یعلمون الغیب رازی، و دیتا علماء غیب حقیقی ہوئی، بس غیب حقیقتا دغا غیب ایچ چاہتا پتہ دویم دے چپو وحی سر یو خبر بیان شوی، یو جزی خبر بیان شوی دیتا اضافی ہوئی. الله او دلته د غیب نه مراد دغه قسم دی، وګور مونږ ته پته نشته او کدا اولنې اضافي ته نه مراد آلو نو بیا به داسې شي لکه حدیث جبریل کی جو کوم بیان دے دا قیامت کلیات دا احسان بیان دا ایمان بیان دا بندیان و بیان علماء و بیان کری حق انبیاء نیاوری دلی چاگی دا خبر کری وحی خبر دا رسول نو دا غیب دے اضافی دا بیان نسبت چا تکیگی بندت تکیگی نو دے بیانون کی دا غیب دانا چلے سنے عالم بالغیب او غیب اللہ را لی گلے لکا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وبالغیب آمننا وقد کان قومنا یسولون للأوثان قبل محمدی مصداق دا غیب لکا مامخ کی ماوردی پیشم کڑا چی دا دی قرآن دی دویم پا جبا و پزربانی اقرار دریم چې ایمان راوړي په داسې حال کې هغه سیدونه چې تاسو نه غایبي یعنی په وخت د نشواري د مخلوق یا ایمان راوړي په هغه سید چې تا نه پټوي. دلته مفسرینو ډېرې معنی کړي دي او شاری دیوی معنی تصریح هم نه ده کړي. ککړې وې نو بیا به مکه معنی مراد ده نو دلته شو دا ټولې معنی درستی دي او د دې غیب مستاق دی. دا فرق په اعتبار اوسه سره شو مستاق سره یو وخت کې سوال یو کس کړي دا وی مستاق خدای بل وخت کې بل وخت کې بل آیات عام دي او کبي عام دي خلاص شو تضاد نشته. حاصل د ټولو سره دی چې موږ تاسو نه پټ دغه راونه وته حاصل هم د کراو ته یو شی دی. الله ګورا مخکې مشرکین ویل چې زمونږ اهلیه زمونږ په حال پوه دي مسلمانان ښه خلک نه بیت الله یې جوړ کړی سنت به کول حجونه یې کول خیراتونه به کول سفیا اجان له ستوان ورکول وګو به ورکول قران په خپل دا خزانه ګرستو نور مشرکان ته براش بریریان سوې پیغمبر سره متصرف دي عالم الغیب دي کنه دغه وای عقیده یې انده لا نستعين بالمشرکین دې سره اتحاد نه کیږي. دا څنګه دي د پراتو د بایکاټ ولا خلک الحب في الله والبغض في الله خلاف نه دي دي اوي وای چې صرف پیغمبر عالم الغیب اوس دل تراشي رډاګي مولي شه پرې دي سکول کې استاد کې ماستر دي نو ماستر هم دغه زو دي زخائر کې لیکي دا کتاب دي د پلیتۍ مجموعه ذخیره د پلیتۍ مجموعه نو دا ماما یم دغه شروع کړ رد البصائر وګوره نور کتابونه وګوره هغه د بنده باندې امداد وختل داشته دی کنه هغه دا لیکلی ابن سبا الله اکبر هغه طریقه ده چې روانه ده اغلی کلی دی یؤمنون بالغیب سمانا یعلمون بالغیب چه دا ټول خلق پا غیب و پویگی نو دقا مومنان او آیتاشی مشرک و کافر کی دیر پا دنیا کی شالی دلی هر سڑے وی و تو ایزد تبار تزم تاو گو رای دست سکا تو مالت متیر زکینا و اس پا تاو لگو یؤمنون بالغیب دا تمامی دنیا کافری و نشر مور اغیتم خلق پل مقتدا وی اغیتم بابا وی اغبل کو شیب روان دی شیطان دا سی لخ کر دی دا سی تبا برمان خیال امون بالغیب دا سی کفر چرتا نکڑے و نچا دی ٹھولو تا غیب بریلیان لبیام سا تصیص کرو اغوی وی چی کل سڑیخ پل پلنې سره کیږي هم دې ستري کې دغه د پیر او مرشد راځي دا چوکا برابرې نه ده دا شی الفاظ دا دبرلې نه او دې څه وي چې هر یو سره سره کوي دا شی حد دې وکړه بیا خلک څه وي چې دا مختداري نور غندې وګوره بسوایر رد البصائر دا شو وګوره ناس خیر پیدا کیو گوری تاشتا با پتا ہو لگی. دویم صفت یقیمون الصلاة ذکر دا صلاة مراد تینا ٹول دین دی دا زمون شختی نه گوری و نفس مون دا اوی خبر رتا پڑا گا خواوی چه دا ایوی لگی اس کا خبر پورا نرسو نبیدا زمون گا بلتی دا سختی نکو زمانه وسره د پولی پټی شراکت نه مې چې ته جنگ کړې ده وسره خو کله دین مسله ای نبیه کله دښمنی ده تر هغه چې صحیح خبره نه یې منلې قران سره حتا تکمیل بس لاسه خبره اوس لفظی مانسه ودره مونز صحیح ده ولی صلات مفعول ده یقیمو او دا قاعده من اصولو کې مخکې ذکر کړی و چې کله فعل متوجی شي ذوی الاجسام ته نبی به مانسی ودرول کړ زید بیمار دی نسو شو ودرولو که غیر ذوی الاجسام ته شي نو خلق به بازار ودرې د څه معنی ګرم شو قامت السوق یا اقام السوق دوانه عبارت رجل کر خلا اما داغی مثال تا استجاع البر جا ازیدم ذکر کرو یادی دلتا اس دلتا بمانو سکوئی نماویل فیل پی اعتبار دا متعلق سر مانا بدلی دلتا صلات مفعول او دا اجسامنا ندی تو پباده دا رائج کولو سورة المريم بين زب ومرسم غالبا مريم بين زب ومرسم سورة المريم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا او دارن لبل ذکر راضی وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها واستبر عليها لقواله داسی دغه یو صبر دی یو استبار دی فرق دی بګی ګن لکی ادل اوستبر نور کلکول متعدی کی لکی اصدون عن سبیل اللہ لازمی فخپل منکی متعدی نور خلکو منکی دا کمال لده قرآن نو سگو ردل تا حکم کئی دا دین نور تا نور اب بکل کئی پا خفل ام بکل کئی نو دلتا معنشو رائش کئی منزل رن فزان او پنورو رائش کئی قانون دا اللہ لرن فزان او پنورو مولا قانون منل دی نا نبل تموی جتی نافیس کن ترو نا چکل وقت دو کفر راشی نو دے حاضر نازیر پټوم بیا ولګي قطعی حرام شي هاي لایزه خوځه ضرورت سره د دینه فقها ذکر کوي چې ضرورت په قدر ضرورت از ضرورت طبيعه المحظورات په قدر ضرورت دا ولګي نه مري سونه روټي وکړي خلکو ته کومه شرع دې دعوت ټول کړو سپېمړ کړو ته ټول کړو نشته دې په قدر ضرورت تصویر وقت ضرورت شناختی کارڈ دی قانونا نبری دی کرد تصویر حرام دی تو قانونا نی کون بانده حرام را ایچ کلی مجبوری دی نوٹ بانده دی دا خردم جی کن دی سڑی کون دی تو مجبوری دی زمان تیجی کلی استرار دی تو نکس بیشی کور کی دی او دا غسیزی چرا پٹو دی بی گاڑی والا کی بیان نوڑی کنی تو تو یاد کور دی بیارا شدر بکنی تو نی اوڑی کم بختان اس مجبوری شو حج لچیزی نو مجبوری دا و فرض حج دی آدھا کو دوبارہ بے نفلی حج دروانے ما پاسپورٹ جوڑو ما ناروازہ کرنے شیخ قطعی حرام دی او عمرہ او حج دوبارہ نفلی چکے مستحب دی یا سنتی کن نو حرام بنی سکی او یہ حرام دروانی وڈیر لوی بزر دی کال بکال روانی سی الکه دا کال مکاله ته نه پېښه تقریبانو لگاون کې ورکړه الله دې رحمتونه ولېږي په هغه فرصت باندې نو وای هر پیزه کلا باز د تاسو زره د دې تصویر دلته لګي او من تشبه به قومین فوامین فته ای حرام شه د بت فرسته د شرک جړ سو تصویر او تعظیم په دې کې خلاف وکا نو دې څه شو داوی سره یو دې شو او پټوانې کول نو دې راشه ما مشوره درګړم تاسو نه څوک میم خغه ټوک د ګیره مې ده خغه پټ سانډه اوند کی تنه مې ده سما پټول دا شو سره نه راو وګوره راایش کې بزان باندې دي او مفسرین ذکر کوي اقامت کله په زیاده مت کی لکه دلته او سورۃ المعارج معارج سورة المعارج یو کم دیر شمه سفاره والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ذکر شبایات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون صحيح شو؟ فزيد مدهي كي ذكر كلا كلا فزيد زم كي هم ذكر كي لك سورة المعون سلورم آیات کی دا سورۃ الکافرون نا سورۃ الماعون وګورئ ان صلاتهم ساهون انت فزید الزم ذکر شوی دمون فائدہ سره سورۃ عنکبوت بینزش بیتم سورة العنکبوت ینز سلوختم ینز سلوختم روانه ینز سلوختم واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون فائدہ ده دارن له سوره نحل کې مشتري آیات نمبر 90 شوته سورۃ النحل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فائدة ده من سده ده فحشاء نبچ كده كده فحشاء ننيبچ نو ده موز نده نو ګور مونږ په لغت کې دعا مختلف معنی باندې راځي او په اصطلاح د شریکې مسته وي په خاص طریقه باندې چې مونږ کو هر کار مخصوصه مناسبت یې مونږ کې سره مانځه کې دعا شته کې نشته خلاص شو خبره اوس قران کې دا صلات په معنا د دعا یې لغوي معنا باندې هم راغلي ده لکه سوره توبه آیات نمبر 103 دارن په معنا د جنازې د جنازې مون لکه سوره توبه شپږی اتیایم آیات دعا ورته ونکي بل په معنا د دین لکه و اتیایم آیات د سوره الهود او په معنا د دعا د پیغمبر سوره الاحزاب شپږ پنځوسم احزاب شپږ پنځوسم احزاب شپږ پنځوسم سفارت دویشتم یا ایها الذین آمنوا ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما بل پمانه ده د حیواناتو د منذ د تسبیح لکه سورۃ النور یوش پیتم یوسف بیحونا آیتو ہے حفیظ سو بیحونا ولیکن لا تعلمون تصویح عرشے لیکن بزرگ فمعنی بزرگ بل فمعنی دا رحمت او د بخانی او بل په معنا د ارکان مخصوصه او لکتل تا عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث کرا دی خپل گورنران ته خط لیکل ویل اهم شی زما په نسبانه ستاسو په کارونو کې مو کوم یو گورنر افسر چې مون ځای کوي د نورو حقونو په باره کې دی بالکل ډیر ځای کوي او چې مون نه ځای کوي په شنو نورو حقوق کوم شي کیږي او څو ګره مون کوي دیوته والا مون نه کوي نو سره شو سم وايي غلام کې هر څه ته نو څنګه زدا شي چې پلان کله مون کولې نو مون زده دي ناروا نه دی مونږ ته په قران کې ویدلې مذہب یہ چیزو ستا کو منو پر ہمیں اللہ بھی نہیں فرشتی دار ما سر لگی دری لکی عام رہتا بولی ادا بھی حیاء کاروری کو جا بھی نکو اللہ او دا قرآن پا الفاظ کی عمومیت تے دا مول نوالا تمام کارون نزدین دا رائج کا عام کا قانونی حیثیت ورطا ورطا مطلب ایک خلاصہ ادارہ ہوتا بل صفت ذکر کئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا كِمِنْ تَبْعِزِيَدِ او پدې کې رد دې په دهریان چاوي نظام اشتراکي واړي یا فلسفه دې استجیر چې ایران ټول تباہ شو او وې جنگ جوړېږي د مال او د خزینې دا به شریک کو نسو ګلوانه چې به پټي کې نور کې مزوري کوله خو به یو ټول شریک نه بدل نه ماشوم به پیدا شو د چا څه کارو چې پردیس به نه کوي ساتي اسی یو شریک دې بدل نه ځای سره یې ساتم نا قانون دا وې مل دا وې تباہ شو ا فلسفه یې تباہ وجران مړکړه رتا شو موږ درته دا څه څه چین فلسفه دا و دو بچو نه بیا اخر کې یو بچي اوازه ډیریږي اوس وای چې څو نه ډیر راوړی دغه آینده مونږ ته ضرورت دی ګره خو موږ چې نور بنئ الحمدلله علی ذلک نبی صلی الله علیه وسلم د کوي تزوج الولود ودود الولود انی مکاسر بكم الامم زنانا غواله چې ډیر بچی راوړي ډیر بچی نو ما فخر کوم پتا چې ما دې زما عمر دې دې دو خلاړه را ده دو خبوز دلی ده یو جنۍ دی ولک دې چې یو مرشي بیا تمام ورځ به خلار یو سات یو مور بغل سات دې دا خود نشي دا بیا دا دینو د خلار د مور دفاع کولې شي او چې دې دي مکه ځو نه دو نور وبا دې د خلار خدمت کوو ته کې د دین خدمت کوو ته فضیلت دې دارنګ لا سورې زخرف دو دیر شم کی سورۃ الزخرف حوامیم سبع اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورثان بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آيات نمبر 2 شمس سفارة 15 دارن لسورة الحديد کی کذا مال بچی دا خستاش خپل منځ کی فخر دے تکاثر دے و کثرت و مال کی اولاد حقیقت خدا نه امام ابو حنیفہ یو خبر کړی د خلک په مطلب نه دی توا ادا یې چې په هيڅ باندې زمکا نه دی کوي په هيڅ باندې درېمه ده څلورمه ده داغه نقطه سوا تقوا نور ایمه خو قائل دي کنه صاحبانو هم قائل دي حدیث هم شته دی باندې منګوای تقوا ولک ابو ذر تقوا رضی الله تعالی نو دا تقوا چې بیا باندې پدې کې ججرې منه نو دوجرې نو دوانه نو درې جرې ظالم باندې نو جوړ شي نظم کدوونه والے جستا گزاره کې زیاتې ورګه د الله په نوم باندې دې توې تقوا دا مانند چې قائل نه دی ابو اذا سهل حدیث او مذهبي الګ دا په مطلب نه دی کوه امام ابو حنیفہ عجیب کار کوي امام ابو حنیفہ رحم الله وای په دیني امور باندې اجرت ما څه مطلب دنیا په مګټا ونم د دین او سیاست باندې دنیا نه ګټلې کی شریعت نن راول نه امام مسیدا درس قران دې په دې دنیا مګټا راستا خاصه د صرف د الله رضا ها استقرار قاعده ده یا حکومت وظیفه نه ورکي ځکه د حکومت باندې د عوامو حق دی نو بیا به څه کوي چې دا د گزاره نه کیږي ته کومه امیندار کې اغېستې شي په دې چې دوه په ګټم چې بولډینګونه به جوړوم په امام نه دا غوړل نه راوړل امام باندې کوم مسله نه تاسو وایي الله او رزق په قران کې په یوسو مانو سره استعمال یو پا معنی دا نبوت لکا سورة الحود اتا اتی آیم آیات یو پا معنی دا برزخ دا نعمتون دا خبر ومی ورائیم بردخون الى يوم يبعثون. لك سورة آل عمران يوصل يوكم ابي ايام او پمانه د باران. لك سورة الزاريات دوئشتم آیا. زاريات دولسم آیا. دوئشتم آیا دولسم نا دوئشتم آیا. دا د قران بلاغت ته ګوره لفظ یو دی او په مختلفو معنی باندې راځي. زاریات سفارش وګشتما او فی السبا ارزقکم و ما توعدون او د باران باران دی چې هغه سبب د رزق دی. فی السبا ارزقکم ورغ ډوډۍ نه د ضرورت نه کنه او فیصله د باران کیږي سبب ظاهری بارانو کې او بارانو شکر نن مونږ ټول خو الله دې رحمت باران د ضرورت په وخت باندې کوي. مونږ ته دینه ګوري زموږ اعمال ته دینه ګوري الله دې خپل رحمت ته متوجه شي. عملو مستر کمزور دي. الله اکبر. رزق دا د مرزوق نه دی. دا چې پښتړي دا شیخ القرآن رحم الله وایي سالن دې پښتړي دې حدیث کې راځي او بلګې دې راځي څنګه چې اس کې لګنرم کا دې خپل منځري لګې پیارې ور یو سرون اعلان کو سیم ولوکان غنیم خطاس بل ترجی ور حدیث کې راځي شوروا د لګې وبډې رې کې گاوندې تم ور منځري تم ور نو څنګه دې د دې وجنه گاوندی دی ری غریب دی ستاو بس نشتا دی مطفول بزول نوی جامع مکو زکا غب و تفرسی گی بخوا الحمدللہ ما دا نشیدی تبو اس کا جردان دی بخفل فوق کری ما اختر کی دی تو جامع نوی کن کسانو بیولی ما جدیو لئے کوما بری کری کی یتیمانان دی غریبانان دی طولو لئے کولی نشب طولو تا دوست نرازی کم دوست رازی او بے کم چې هغه راځي هم دې یو ځکه جماعت تر راځي دې سره یو ځکه دې نوې وو پر سی کې ځوري کې وو اوس موږ څه چلو مالدار مشومان داس کې څه په بازار کې ګرځي او نور څه په څه وو چې په 500 په 30 روپۍ باندې هغه مصنوعي وو اوس یو څه ورته کېږي وو به دې ټول مونږ د کلیټ کې ګرځي نو دا د مڼي وو ضرور نه بنا پکې ده ناوی تفرسی نزورا و پخصواما لا حسده الا فی اسنه. اگر حدیث مطلب ام داره سیالی بشتا مگر پا دو سیدونو که مال لگول علم حاصل ول دا پلانه چه دو رو پای لگه زمان سلو رو اول وی جنزا بشوک لگو کتا نزا کمی امید دا شتا ده سیالی دا پلانه درس لزی علم لزی نمال سی چل ده زما دې زوی نشي چلے تنور نه درې سرور وو کې نسوارې جوړ کوم سبا يهوديان خدایو وو کې مسلمانۍ کړه مثال لزما جنازه هم ورخاته ده نه کوي دې ته وایي سیالي دین کې سیالي ده. معاذ او معاذ دا افراز زمن رالم پی اوچتای عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ورته ګورم موږ غرشوی یو موږ خپل مور را لګری چې لاړ شو زکات وای د نری مور زمانو مور ته نسبت کړه. بیا عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وای چې کله صف کې زو درې دم په فاوه د جنگ طریقه دا و دلته صف مخامخ و صف ولې هغه ډیر ګران جنگ و کنه اوس په دلاري نه ډز کوه کومه تا خطا کې ولګي ته بل ولګي او خو تورا ورته مخامخ نیول بس نشي ما دې په وکتل او بل طرف ته مې وکتل نو واړه راځه ولا په پریشان شو چې نو سخته وخت نه په کار کې مضبوط سره نه شي دفاع وکړي. ما ته وشي ماما ما دې ته پی جنیم راغلی ام دی پسی لاغتا بزیر پسی راغلی امائی ولی بس وی پیغمبر دیر خلاف کلی بزیر دی پسی وی بچی کل راشی موکل پا ایسا حیران ابو جیل روان دیر متکبر انداز کی پدیلا رو اندازی نی کسان تاسیو گوری سنگ را روانی تاسیو تیگا دقا سر روان دیر غٹ سرود کی روان دیر او کا سور دے سفونا جو رئی اے ماتوی چی دقا جی فکر صحابوں نے بچی رسی خبری تکو سدنی ما بینا لے گئی پٹھولا بیم نکنی بیدا پر بچی ما کتل لکباز کی روانی چڑا دی شوخی لیخ پیو باز لکر برا خونا رسیدل چکت را بردیدل نو ٹکی تینا تیر سڑای زخمی کو بے بردولو انور مزید کار کوئی نو شکولی وارو کن بے واپس را لکل ساکتا عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ چې دور دور رسید د پاسه بکین اسن وګوره دونه حرامي دي چې د مرګ په ټیم کې هم تکبر کې جردي غټ سره بخاری حدیث دی وای تاسو سغړ کار خو نه کړی زمیدارو خپل لکلي سره نه وځي سغړ خبره خو نه ده د خپل کلی سره نه یو دیم چې سټ رانه وځي د یاخنا د بیا خځي ګوري چې دوه نوګه سره کوم نن په لوان سره نمبرم په تکور حال داسې الله داسې خلق والله ماشومان دي دوه په کې غیرت او په نفس ایسی بانی امراضی کمانا دا نفسی ایسی لکا سورة الواقع واتی آیم باو گوران دل تخوی رزق نا چه تاسی اخر اینو آقا ورکن خوڑه شو ایسی ورکو لکی نا نصر بکو قائده معلومه دا ابتدائی مانا ورکو ایتا کمانا دا ورکو لو آقا چه من ورکو لیدیو تا ما عام دا علم او مال دوان سکی یون فکو علم هم پا زیر لگئی خی خلق دا پتھئی نا او مال هم لگئی دیت رب تیو کسو جماعتی جوڑولو نماعتی ویل تالو کیو را سرا خوصم شتلی دی حسین پلی نیر بانی دی جگنات شو دیشیر تا جماعتی لانے راضی پلانے راضی چاندہ بکو مائے مکو حرام مال لے ولی درسی کے جماعت تے موز کوا اللہ نے اوپڑا سوک لے جور کی ویزاس پہ سید اصلا خبر ابو میں یو رضی اوکس راگے موٹری ادر علماتی بیا کسر کو لے زبار انگارن سو اخبار جماعت کنی ادن شروع کی کار چکی کی درد ماں تے سنگا چل لے مگر امن نکلی اما تو ہی چی دیر اخر خبر ہے درہتا کرے گا چھے با ماس رسکی میں وایا بیسوال نبج شن دبی زتائی نبج شن تل کو بیچی پیسی ہو پڑھ دی بس بھی نگیر شر مولم ہے داگر ٹھولو نبج شن ستا خبر بانی میں عملو کو دلتے ورزی و کس راوے سادہ کبرو کی موٹری ادرو لمن دی کولو مانی تکو تو دا اولا دا سفر ملو اما تو سفر جوڑ تا لکا صحابی صحبہ جو مسیر نبوی تو سو گو رہی ما یې پیسې نشته دی ما ته یو عالم ویلي چې سوال مه کوه د خلکو پیسو پته نه لګي خدای د الله کور دی ښه دوی د چا نه به څه شی نه اري هغه سړي ورته وویل د چا نه به څه شی نه اري ټیک نه کار شروع شو په جومات باندې نوکران هم هغه راولېږل هر څه انتظام چې مې اسم نه خوراک دپاره مزدوران د پیسې م هغه ورکړ جومات تیار شو خلک راځي زما پیسې په کې ولګوي بل راځي لنه شمال استدا یو کس بیماری هرسته تیار شو هغه سړی راغی بیا دوه رکعته مونځ یې وکړه خبره څه کوي یا الله شکر دی چې زما مال دې په دې خپل کور کې ولګ بس بیا روانېدو به ما ورته وویل چې اوس خو تا هر څه کړي دي ریا نشته ستا مخ نشته پیسې دې ولګې جماعت جوړ دې اوس خو ته ځي صرف ما سره یو پیالې شي اوس بس دې زړه را یو پیالې شي به سپینګیرې په دې بدل اوس په ډیر شکر دی الله چې زموږ مال دې جماعت ولا خبره وایم من ورسته دا معلومات او پردای یو 500 جماعت څوک ته خبره نه څوک ته خبره نه دا استغنا ده څوک چې طلب دې استغنا کې حدیث کې نه راځي الله به غني کیږي نو دلته په معنا دا آتا مال الله الله در کړې لکه سورې حدیث ولر راوړل دی به وجوه خمسه دې کړې مال خدای الله دې غوتا شي نو تر نو ویل لګو شي نو مال الله الله در کړې نو ورې کته تیم د الله په نوم ورې الله مال او علم دې دل درکو نو نور لیم ورکه شي یو سوال دلته واردی کی رزق نہ هم مخک من غسول کی سو انزلنا کی حل کړو یاد دې درته خو ګوره الله یو دی الہکم الہ واحد ایک یو دی سره دا وینا دلته د جمع زمایر راوړي معلومه دا چې علي حدیث دي لکه څنګه چې مجددین ویلو دو د دې یو جواب اصول کې مونږ کړو یو جواب دا دی چې دا د متشابهاتو نه اصل څه مونږ ویلي مونږ ته وګورئ بیا څه دا غره تقوا مقام دویم چې دا بازی کارونا اللہ فرشتو تا حکم کیا غیو لکا بادشاہ جی فوج تا حکم کی نووی ملک فتر دو بادشاہ رفلانی بادشاہ ملک فتر دو نوکر فوج تا حکم کی داغی فوج ملک فتر دو نو مطلب ایداز او بل دا جمع راوڑی دا تازیبن لشانی ہی صفات دا اللہ ډیر دي نعمتونه دا اللہ ډیر دي قدرتونه دا اللہ ډیر دي مخلوقات تابعدار دا اللہ ډیر دي نو جمع راوړی تعظیمن او ادب للعباد او دای کی ادب خې مخلوق ته جتا شې شو اې مونږ لکه حدیث کرا وی یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي ناوې انا نو نبی علیہ السلام زورنې په تور افغان په تور وې انا انا انا خو نه دا شی و چې زه پلانې راغلم درس ساريو رسته دار ټلیفون کو نه کوي کله کله دا شي من اما شو مچت کو مروان وایسو کې تا وایزه پنجاب چودري نو ما ته کو نه پاتو دا شي چودري نه ما ته څه پته دي پلانې نو زه ته راوړم مې چودري ته یم چودري نن تن نه ښکار نشته اول ټلیفون اوري چې دا چا دې نوم تي نالې دا چا دې کله زنانه د پلاري نو ته تصدیق وکړې او ته یې د ضرورت خبرې وکړې زیات ځبونه به کومه لګې ځکه دا ته ټیپي کمپیوټر ته لګېدلې دا جاب ستاسو ټول ټیپي نواز مولیان او دیندار خلم پدې کې ما افریقړې دی ټول پکې راګېږي څه ضرورت ته راګېدو لیوانو هو سکرې نه او یال ته هر خبره ټیپ کوي کمپیوټر کم ټیم کې چاغو یو پاړی ور کې څه خبرې کړي هغه راوړ شپه کو مې شو ګورستا ټول ټلیفون هغه را وستې دا څه ده نه وای چې ما یو رشتہ دار راغلی مولا دې ما ته مې دا شی مې کوو کې ته دې کې ته لګي الله دې غره ته سره دې لم نه غري بس خو خبره د ضرورت هغه وکړه دا شی د ضرورت پیدا نه غف نه دي ذکر یې کړه تباحت لغیرې دي مصیبت ټلیفون دی هغه کوم دغه شی موبایل دی هغه کوم دغه شی انټرنیټ دی هغه کوم دغه شی احتیاط دیو جن علماء په دې کتابونه لیکلي چې د دې استعمال به څنګه کیږي د کوم آداب او په طریقه وایي به مهار لګي ددا ادب ذکر کړي او قران مختلف آداب ذکر کړي او دا آداب و صفات لکه دی سورت کیم ذکر کړی دی او سورت الحجرات کیم ذکر کړی دی آداب و بانی زان پوکا نو بازی مال ورکا سلویتا مرکوی دی او زدی مزدار که سو کوئی زکاة ورکا سو کوئی انفاق کی سو کوئی نفلی دی نمائی دا پا اعتبار دا مزدار سا خبر بانی پوچھ تضاد نشتا دی اپال آیا کولو تا شامل خو ورکول مقصود دی پا هر شکل کی چی ورکی نو ورکا بیا مصرف یم خی مصرف خی که نخی سور توبه روارو ایتا سو مال لگے خوچا تا بے ورکے ہاں کا بغلتای دے ورکا تک حدیث کی چرازی مال دا اکڑو نزوی واغس نویتال استاد نیت موافق واغس رکمن و داغت نیت موافق دا داغی خصوصیت سورة التوبہ آیات نمبر شپیتم دائی مصرف خیص لکه حدیث کیوم راضی قیامت کې بسړي یو خو او چتکړي بل به هیڅ یم نه د دوه سيزونو په تاسو کې مال د څنګه غټلې او څنګه دی لګولې بچا دی لګولې الله اکبر وګوره قران ته شپته مایا سورۃ توبه لسمه صفاره انما الصدقات للفقراء خیراتی مال صدقه زکات خیراتی بار دا دے دفار دا غریبانانو فقرا مساکین او دا مسکنانو لغت کے خدا دا چی دا ماخام روٹی دا سار نہیں فقیر او چی دا یو وقت پوروی ورسنا دا دو وقت پوروی نبیاس شو مسکنیا پاکا سکری اصطلاح دا شرع کی مسکن و فقیر چاہتا ہوئی چی مال دون نہیں چی در گزارا ہو شو یا او سر دا سر نہ نہیں فقیر ته ورک شړي نو دیوي ور کوم شړي خو د فرون زما خبرم نه ومه مای راشه ما سره د کو دالی و نه ما زم ور ټول سي د خدای کار لري مصیبت ایزار ول مساکین ول عاملین علیهم اوا چې کوشش کوم کی پراټو راول د زکات مال خیراتی مال یو سړی راوړې د وخت خرچ کړي ناغلم پکې دا د ورځې خرچه ول والمؤلفه قلوبهم او مين اور کولې شي د رمضان قلوبهم زړونو د دې تام یو سړی دی کار کې هودیر نه کېږي ته تمہاري سړي خو خرچه د کوو زړه درسته نه نه چې دغه عادت شي عادت شي دی بیا پیسو د ضرورت نه مسلمان دی خدامه کې لګ راوړ دا نه لکفارو د ورکا یو صحابي وای ورسته د ایمان نه حدیث کې راځي جماعت نبی صلی الله علیه وسلم زلاله ما چې وګورم او دا مخ به د پیغمبر ډیر بچ نه وای ویني یو ورځ لاړه مې دا څنګه اما تو چې دا تو کنده کې د پلانې دا وال استاش وېس عربو په دمال سره دی نه دې زیو او خان وې راي وسته وې قسم په خدای تمام مخونو کې کوم د مخلوقات پیغمبر مخه ته وسګران د کداسي او سړې ولګ مال او تور کې چې راتین تر څه شي باجوړ کې مؤمن په نوم باندې و مولا پارسای کې ډېر څه کوي دوه واحدو خدای سي شر ولي ونه کوي هغه وخت کې جميل چې جميل د اهلي دي سوال ژوندې او مالونه ورکول مولیا ملا د جماعت کې بده او د بشرارت کول نور په تکړه وای ساتلې وي نو ما یو ورځ ولیدل هجرت یې کړو امریکا دا جامعه دی کوم سیاسي او دا خوشيان دا خپل نه دي دا خپل دي مې ته مو د خواش کوي د مولا رسول نه الله دې راځي زما ته خبر او کړه ما ته چې الله دې خوشاله کړي شي دا مصنوعي چاربه ته مې دې دې تر ته په ژوند نه شي و مې سوي بیا نه اتو امې ټول منځ نه ځان لا خراب کړی نه جسم مې دا چې کوي څه ته مولا یې دا کوي ناغتا اهل حدیث را لے جماعت کی امین ہوا ہے پتیدر محمد الکه پر رشوت باندې امين سره وایم دا الله رضا ده پر وایم دا دی ورته شوې یم مال تاسو ټولو وړلو په امين باندې ما تم سره کړی چې زمين وایي نا وی ورته کمبلې ورته نو دور دې ما خاموس کې ور امين ټول خوشاله دا او چاله ګمولاله په درې مورز باندې ځان نه غارته نو وی چې دا ستا شوې ده په خپل اور شو درې نو بیا ځان نه غارته نو وی بیا له چې امين دی ولي پرېږه ولي بیا څه تم دوه نو په دې دوه کمبل هم دا زور شي کور دې خلاص را ځار وځل تر کوی یو کمبل دې وای نو په تم باندې او پریا باندې د الله عبادت صحیح دی دلا به ماته ډوډۍ راکېله به موږ ته دا سي بغیر توپ دین زمما په نظر وړ بغیر توپ بهترین سړی هغه د خپل لاس کسب نه وي نو دا غوړې دي ها وفير رقاب او په ځادوالې د سټونو کې غلام دې سړې شرک او بدعاتو کې بندې قران بل دې کې شوی لا يهتدون سبيلا مشمان دی زنانه دی اداغان ضعیفان کندوری دی لار و تنه دا معلوم او سوال که اللہ دا دی ظالم کلی نمیو باسی آلی دی ظالمان مداغوی پزادوری کیوں کردن مالور کرا و ازادی کرد جیلونو کی دی قیدیان دی حز بیسا مالو لگو آغا ازاد کرد چه مالدار و مال لگو لی سوکو پاتشیو گی اللہ اللہ وفی سبیر اللہ امام ابو یوسف رحمه اللہ کتاب الخراج کې چې بادشاہ لایلي کړو چې مال به څنګه د مل قانون به څنګه چلے کتاب الخراج یو دو کتاب الخراج د حنات دی یو دا د امام ابو یوسف دی یو بل دی دریوانو څو مصر نه بیروت نه چاپ شو دیو دی محقق اگا وی مجاہدین طالب العلم دی خور کے مالدار دی حجدل تسا جماعت کے دیرہ دی و خزمتی اوکا کتاب نیو آلہ ورلہ جامو کی کمیں اوکا و ادقا خلقی نسا وابن السبیل وابن السبیل کی مسافر طلباء علماء مجاہدین ټول دغه دیکم داخلي قریب وطن من الله دا مقرتیا دا طرف د الله نو مال ولګو او په کم ځای ولګو په صحیح ځای ولګو زمو مال په څه باندې لګي زمو مال په څه لګي وزید او پسیالی او کنارالا یو رز یو دیر لوی عالم دی دار رزی تمکلی و دیر اثرون یو پیر الارم کوک کفیفسیو اغیر اترارم مایزو کم دانس کم جی کی نقصانات دی ویسی خواست شکتی که چلی دغسی دی آغسی مایزو نان دیر طبیعت کی نگه تو جو دبل تیم بور لگو تکت مولا دی مرگر دی ببل پیر چلارم نما یې ګوره تاوانم کې خبرم نه تلې دما خبر راوړه مې د دې ثبوت دی چې دا د سن جوړې ګندې سینځیر ماشين ته ورځي دا هغه کلمې ولري نه کوم چې واسې بیا دا بوتلې شو غوښ مې جوړېږي مې تا شنې ټوګور او په ګورې له موږ نه تاسو سره حالات دي نو پیسې دې هم غلط دي او نه چې سولین پلیت دې په ما باندې شي ناروان مرند دې کوټ دې او پیسې دې صدا او کسل نوم دی نجو سرین دبانستی بیغیر تکی دی اوز بیغیر تو بیرو کمک کی اوز دیر دیگن دویم دا مال گردی او دقا کبنیان چولی کبنیانی پا دنیا کی چی دی سونا کبنیانی نیشنلیزی کبنیانی چی دی دا ٹول دی یهود دی دنیا ٹول اغی نخکت بیاد دی نوکران دی غٹ دی لرانی آگا جدا سلاس کیا سنی دی نظام کم طرف ته ګرانه اړه کم طرف ته جوړه کې دا دا وي پالیسی نو مې دا مال جی اغه موږ نه اړ یو بدل مال به سمونږ وای دي بچی را لوي دي نو ولي وسر تاون کې ولا تاون علي اسمه ولا توا وتعاون على البر والتقوى نو خيفي وراول دلتا مرګری راځي زه خپل د چیو ګور د لیسو ته معلومات د زوی مال دي کې شربت یعنی وی کني مطلب می سره تسکینو پاک شه وو ملاوت په کینه د ماته چې موږ ترنګ مونږی سم په ماته چې موږ ته تاسو ګور راځي ټول کسان ګور نو زه مرګرو ته کله کړم چې دا یې کوم دي او خوشې ابو تعالی مختلف شړې راوړل دلته کې د خو استاد لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبو بس دبیر یو معنی جنت دی جنت څنګه شي رسیدل تر سوا مال چورنه کی چې تا ته پسند دی دی دا خو اندر دواره جوړي نو څه کی می کړیو دا نو نو خو خیر استعمال فائدہ صحت په کې زنيشته دی په جواز دا دی خدا دا چې پاکي وي چې بغیر د شک نه کله چې تعرض شي کنه شک د خبره کې شک راشي خدا نه چې به شک شي سره استعمال او به د ټول نه خیر یا هی کوس کوي الله سلورم صفته ایمان په قران باندې په کتاب هغه کتاب چې تا تر لګي وما انزل الیک ایمان نسا مطلب شو عمل علم فکر سوچ تلاوت و کتاب دا ایمان دے او دا عام دے شکل دے قرآن و سنت تا سورة البقرہ او گوری یو سل یو کم دیر شم جو سل یو کم دیر شم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات یعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم ما بیچ علم دیکھ کتاب مطلب سره علم تزکیه د باطل زمایو شاګرد کوټ کې اوسب سره مولا سرپرستان یو ځیر له باندې شوی دی ګری موري دی کوي هغه دا د چل کوي هغه جذبه چړې وي د ایمان او زړه مې حرکت کوي دی ولته له مالک سره کندورې شړې کوټي او تا کې علامات شیطان نه دي چې اسلام شیطان دې سایلم کچره زه واخ باز خبر شوم شرارت شروع کړو زلاړه نو یرا فائدہ مې په ګډه راولې ده نو مې څو متسکیه راځي نو ما ته دا آیاتونه متسکیه په قران راځي او د قران مقابله کې چې په کوم شی باندې تسکیه راځي دا ضرورت دا د قران مقابل تسره نو بیا مې راځو زمان مخی توبه ویستی او قطعنی آغا زمان مخی ایزا والاڑم نوزه چه اندگر سڑه جوشه منتا ده چلی اما سر او تاریب و ناپدی که ماهر و آغا ما زمان تربود اتو بیرم شد ناغو ایدا غماتم کی گی سرد دین زمان تسکیه نکی گی قرآن آغم داره چل یو پیرا یو پیرا که یو کس را ریس پینگیره و کسان توز والاڑ و ایزا وقت پتو متاسم کردو چې دغه وګړو لکه دا فاصله راغله چې موږ نه لرو کېدا وو د تبلیغیان او امپیان د شوی او کلاسو باندې راځو چې جوړ مو زمای او رشتہدار اوس مړ دی الله دې وکړي عام سره ذکر دی وی نو عام سره نو هغه ماته چې نشانه کیږه ما رضا کرامت ما سره نه نه هغه ورته راشي موږ ګورا نو وګي او په والله لم جدو اساسی کرده نساقه توی جدا وقت که تو بارد دایی نشو بوله مدا وقت که تو بارد شده پڑو نشده تورا دیگری ده وزو گمراه نگی تزگیه با باطن سرکه بابا دی اللہ جونده ساتی ما اراده اپلا ما ایزو چطا بیاد کون ناغا ما تویل و محبتم نی زمادیر مشفق استای مولانا توی سبون استای د بادشاہ سیبو مستاد ګل شاهزاده یې نوم دی هغه تاکوټ مولوی سیب داغم ګل شاهزاده دی او هم کیسه مسلمان بس ما ته لار کې راوګر دي ته ما غيو عالم دې لسمو نما ته خاطو عالم حضرت سره دې حديث ویل شو قران یې ضرورت په قران حدیث ته تشکیه نه دره بزو په پوه شو ما یې بالکل مې راغلی دا بس خطا شو نه زمونږ بس ما ټانګي والا تو ویل چې دا ټانګ راولا سپینګره دې عالم دې استاد دې مده یې زمونږ ټانګي ته نه شي دې څه مې ولي مې ګور دنیا د اسباب ده دا عالم یې اسباب او موږ پیدا نه وو د مور پر رحم کې الله موږ تصفیه ولا سن دا څه د فر جوړ کړی چې ودا چې وځو جو روان شول تا کې ورته ما عزت لسی دا چې رانا دي نو پرته نس مشر عالم دا بجې فاکش مطلب هم دره جوسته یې په ناوی ډولې باندې کې پیر څه کوي وې ډولې وتراوي باقی بکیه نو لپاره به په یوه نوې غزور ته ورته سیرې ورته ځاله مو دښمنی تشکیه د باطل په قران او په سنت باندې د علم عمل او ایمان سوره آل عمران کې هم اثر شپیتم کې راځي په خوانو کتابونو باندې ستانه کوم مخکې کتابونه سمعنا ایمان اجمالی مراد مخکی کتابونه باندې ایمان اجمالی مراد منم یو وخت کې الله را لګریو چې کوم پکې حق دي زو الله تر طرف نه وي بس او که باطل دي نو دي ظالمانو پکې کې منډلي بس ایمان تفصیلی چې زما ده دا په قران دی واغه حدیث تاسی تصدیق ما کوئی دا اہلی کتاب و امت تکزیب بلکی توقف ہوتا بس پینزم صفت دا متقین تکزیب و تصدیق کون دا پوشن یعنی آمن بس صرف آمن آخو بگی دانش ترے تقابل الادیان تقابل الادیان علی د هغوی د وژن علماي دیوبند د ابول کلام آزاد تایید کړي نور داغه تفسیر کې مقدمو ګره غن دی وی هغه د تقارب الادیان خیال چې دینونه سړي لکدارن د وحید الدین خان چې کوم د انډیا ادیبومو داو کتاب یا انټرنیشنل الهدى انټرنیشنل تنظیم چې د پاکستان دا هم دا غد یهود کفریت تنظیم انکار دے دا حدیثونه دا عرصن توحین کئی دا علماء دارن لدا ضروریاتو دا دین نه انکار دے پینزم صفت دا مومنان ایمان دی یوم الاخر آخر دا صفت دے دی یوم الاخر او سمانا آغا ورزو چه دا دنیا پا ورزو کی رستنه و آخری ورزو بیا جنت برنائی تیاره بنائی دوزخ بتیاره رنا ببکی نئی نور از پوگمه دا بپنا شوی ختم شوی ستوری ببینو رشی از سماغن فطاره نو دا آغا آخری ورزو دا دنیا ذکر تا آخری لکه سورۃ البقرہ درش پیتم کیم ذکر کړه هغه ورستنه ورځ ومني الله سره وملاویګم او د دې ورځ قرآن مختلف طریقو باندې تذکرہ هم کوي ان شاء الله راځي ابو سعود امام رازی ماوردی اللباب کی ابن عادل د دې پورا وضاحت کوي لکه مالک یوم الدین یوم الاخرہ بیا به هیڅ شی فائدہ نه ورکی او نه به څوک د چا بوج اوچت کی ورا ته زیر واده ته مزر اوسه خیال مخړه نه پرلنی وای چې دا ماشوم سازک نه شي دي چې د مور او پلار په ګناه کې نیولې نورانه دنیا او کې ډبې نو سور دي نورانه مور او پلار په حرام توب دیږي او به ګناه ماشوم دی په کې مکلف نه دی اگر نه دا عبرت او امتحان دی دا سړي جرم نه دی کړی تکلیف دی نو استاد صاحب دې ته نه عبرت ورکړي ګراونه نه دا نه دی چې هغه ته تکلیف کوي هغه څه ګناه کوي یرا چرته خ شړې به وجلې دا بارانونه شروع دي او بارانونه نه کیږي دا بابا د صبر کانه وګو کی کینې نو به شروع شي عجیب څه شرک دا شی په ایمانی د چدرینا او د بیرات او د شرک دا حرامي بوټې ده د اصل نشته او کوم دې کې شا جوړ کو په څه طریقې جو دا اصل نشته قران او د سنت اصل نه الله ویلي پیغمبر ویلي صحابه معلوم دي جړ معلوم دي نسب سنت دي معلوم دي اولائکا دا کامل صفات والا چې ټول دین یې منلې دي دا نتیجه دا ذکر کوي دنیاوی حکم او اخروی کله نتیجه اخر کې ذکر کوي د دلایلونو دا صفات په منزله د دلایلو د گواهان او کله منځ کې کله د پاره د تیقظ ابتدا کې هم ذکر کوي بطور توتیه و تمهید چه خلق ہوئی داغا نتیجه ای خوکلا نور رس دیدی در خیلا دادا قرآن طریقه دا دا مخ کی صفتون جی کم ذکر شوی دی داغا طول صفات والا او دا حکم دنیاوی او خروین دا سری نتیجه ای دا شوی دا خلق پا بیان دی طرف در اخپل او دغا دی پورا او پورا کامیاب کامیابی ستا ہوئی ناکارشینا بچاو او دخ خسلتون ټول جمع کیدل دا کامیابی دا قولوی کامیاب کدا صفات پچا کی نوی نو بیا ورسته جوابونه او لفظ د اعلی راوړې د فاره د فوقیت تب وې چې دا د پاسه دی د هدایت دون لوی خلق دی لکه حدیث کې راځي مؤذن چې اذان وایي نو سټ به وږي د خلقو نه بوچت را دی سمته دا عمومي اعلان کړي ځکه حدیث کې راځي شړې موس کوي دی بیا راشي الان کې مونږ سره لوشه او چې اذان کوي نو د خرګوند کې تختیمو کته بر اوازونه کې دا شپری شروع کړي هر جوړ یې یا مستی نو دا کار کوي دا ولي دونه بد پیلګي مفسرین وایي دا مونږ کوم دې ځان لري شیطان خلل شي او اذان دا عمومي اعلان دی د مخلوقات په دې شیطان کولمي وشلي کې ډینګول نه شي چړي دا قرانه کوز وړي وسل غراځي نو دای عالم اعلان دا شیطان منځه شي بدل الله اکبر دا د فاسد دی هدایت دی دا شي عزتمن خلک لکه حدیث کې راځي زما د امت سره خلک وي فتختو باندې د فاسه تبې چې بادشاہان په خپل تختونو ناست او دریابي جنگ وکړي جنتیان یزید امیرو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مامور سپاہی او قسطنطنی هغه جنگ کړي او بیا سوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی چې کله زو وفات شم شاته به نه راوړي دشمن زما کې ته مخ کې اوسه چې قیامت کې د الله تعالی جدا غږ پر راغلی دخل نه اوسه اوس په اعتراض کې مې نکمړ دی او خیر سره کړو دلته راوړم چې بیا راوړي جنازه یې په خپل نه کوي او ګوري هم نه ځکه غریب نه ګوري خېږي نو بیا ورته ګوري هم نه واسي هغه خپل خانه ګوري کوي عربو کې مړ شي په مدینه کې نه ښخوي اوس ولا څه خوري نو په خوا به غم راوستو یې زه پسې خفه کېږم نه دلته الله اوس ګوري تقریبا دا ذکر کوي امام زرکشي رحمه الله دې مقام ته لوی هدایت والی او په هدن کې دا تنوین ذکر کوي د فار د تعظیم اولائک هم المفلحون. ودن ویلی دی مخ کی ودن کی دا ډیر په لوی هدایت دی لوی هدایت لوی د هدایت بیان کړل او دکا هم المفلح ګورا هم ضمیر د فصل مفلحون معرفه ضمایر معرفه دي کنه دي نو مبتدا او خبر څه شو چې معرفه شنو فائدہ کوي څه حصر او تفصیل معنی یې څه شو دا صفات چې چا کی وی هغه کامیاب او چې دانی نه نه دي کامیاب جان مې دي دا خو مسلک دو معتزله او د قضاوی قدری او ثابت شو خو شي به حساب باندې بیا به سکے یو دا چې دا د پاره د بیان د کمال د صفاتو دي دا عربی پنجاب کې دا چې لفظ شي د دنیا د آخرت فلاح او کامیابی جمع کړي نو دغه یو لفظ نور نه دي همیشه کامیاب دي. ابن قتیبه دینوری او مدارک التنزیل والا وایي ده پر خپل مقصد باندې کامیاب شو او د یری د شینه بچی نو دا مفلحون دی دا کامیاب دی. نو سوال والی دیگی چه دل تا حسر تا مبتدا و دا خبر دا معرفی کیدو نا معلوم شو نو معنی دا شوا چه دی صفات والی کامیاب شو او کدا چاکی نوی ناغا ناکام دی نو دا خود معتزلا و دا قدری و مسلک ثابت شو چاوی عمل نیک نوی ناغا مومن نده او سره گنانگار دی و جهنم تا بدی مقلط فی النار نتا شو دا باطل فرس سمسلک ثابت. جواب دلتا دا حسر نا دخیل نا مراد حسر کامل دی او دانا چه مطلق حسر لکا عربوی کلام الملوک ملوک الکلام لکا بیزاوی وی کامل کامیاب دی او پدی کی مطلق کامیاب ندی و دا غیر نصر نفی ندر دا منوائی شکنی مطلق کامیاب ندی کامل کامیاب دی نو نفی دا غیر نو شو تنسیس پشیبانی سر طالبان نفی دا معادا کئی نکی کئی او سو بوری بل جواب چه دا فلاح حسر دا په اعتبار د درجاتو سره لکه قران کریم کې تقسیم د مخلوقاتو کې مؤمن او کافر سوره حج سورۃ الحج سورۃ الحج هذان خصمان آیات نمبر 9 اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار جامع بيدوري يصب من فوق رؤوسهم الحميم دفاسن وفي شيدري وبا تويي يسر به ولي بشي لدينا هغه چې دوی په خېټو کې دي کولوي ول جلود او پوستکی دو دو قسم خلقی ذکر صداگانی ذکر کی بیاوئی ان اللہ یدخل اللذین آمن بیاد آغی تفصیلا بیان عمل کینے ایک عقیدہ درستا وارو لانی بی ولی بی یوحل لو نفیا واب چول شریطا واب اغسطول شریطا شیخ بمانا کولا کالیدار بکریشی دیو بری جنت کی د کالو د سرو او د ملغلرونه لکه غړی چې شړیا چي یا دا دارو تکلیف دی ال ته نشته رګل مال ته بیا تشبوه منه هیڅ نشته مؤمنان هر څه جوړ شي او لباس جامع بددی پدی جنت کی حریر رخم ڈبل اونر رخم دارنگلا بیا دا مومن تقسیم کئی قرآن کی دا مومن کے ادنا او اعلا تا لکا سورة الواقعہ اتم آیات واقعہ سورة الواقعہ روڑوئی سفارا ویشتما آیات نمبر اتم وکنتم ازواجا ثلاثه ذریق قسمه وین یو اصحاب الیمین ما اصحاب اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه نوې وای د خی طرف سلوی شان والا د خی طرف او مرګری د ګس طرف او سو بدشان والی دگست طرف و السابقون السابقون واغا اوڑاندی کی دون کی مخی کی دون کی دا مخی دون کنا پا دنیا کی دین دا اللہ تا مخی کی دون کی دا غڑون بنونا دین دا اللہ تا اولائک المقربون دائی ذکر تا اعلا و ادنا دارن لا سورة الفاتر سورة الفاتر آیات نمبر یو درشم او دو درشم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وګورا استباد د پاره بیا وګورا اور کلمنګ کتاب میراث یا کسانو ته چې چونکړیو مونږه ورکړې شو ان ورکړیو مونږه ربندیان خپلونه اباد د دینه ظالمان شو د خپل ځان د پاره باز یو درمیان او ځینې د دینه مخکې کیدونکې کارون د دین تام په حکم د الله نو غوړی چې کتاب سړی ته ورکی الله یې ورکی نو هغه ظالم کی نه نو درې قسمه دي ادنا یو سړی دی دین یې اسو بس په خپل ځکه ما نو چاته څنګه خپل کار وکړي لکه ما شومان چې په کریمه جنگ کې بل چاته بیان خیر زما کریمه ولي خلاص شو خبر دې ما غلي د دې ځنه یاد پر کور تلار کور کې بیان وکړه مدا ور درمیان دی هغه حق پرس درمیان او درې میدان کې کېناسو ټولې دنیا ته بیانې وصاب هم دل خیرات مدا حسر په دې بار دوسرې درجات وي کې خبره باندې او دل تذکر د کاملې الله کامی اوی والا ذکر کردی دی پر سورت البقره کی یو سل او آوی آئیم بطور خلاصه پیش کرد حضرت شیخ رحمه اللہ رحمتن واسیان آغا بویل دا آیاتون را جمع کا دا کامل متقیده او داستا بیانم کچا تا بیان کن داستا بیانم آیاتون بیا گوری نمتقیان صفات بیا راجم یو سورة البقرہ یو سل و اوی آیم دویم سورة آل عمران وم یو سل سلو رتی آیم یو سل یو اوی آیم یو سل یو نوی اکانمی یو سن سلور درشم انفال سلورم او سلور اویایم سورة التوبہ یو اویا دو اویا او شلم سورة المؤمنون دا قد اخلح المؤمنون اولنی آیات ندولسم آیات پوری سورة الفرقان درش پیتم الف لام میم سیدہ شپاڑسم احزاب پینز درشم سورة الاحزاب لگ رواڑوی دا بیا واړه یو ګورې ترتیبوالې ځان سره دا کې مونږ اقتصاد او وخت به مونږ ته دا زموږ د شیخ خپل خبرې مداستا بیان دی او دا د متقین چې کامل متقین دي دا د ابو صفات قران دا جمع کړی سورۃ الاحزاب این زده شنگ احضاب سفاره یو اجتماع این زده شنگ آیا اللہ ان المسلمین والمسلمات یقیناً تابیدار دا اللہ سڑی تابیدار دا اللہ خزین گردن نهاد او مومنان سڑی او مومنان خزین تابیدار قانی تین تابیدار سڑی او زنانا رشتری سڑی او زنانا یا او کلکیدون کی بدین بانی سڑی او زنانا آجزی کون کی سڑی او زنانا خاشین خرچ کون کی سڑی او زنانا روجنیون کی سڑی او زنانا حفاظت کون کی دا فرض او خپل سڑی او زنانا حفاظت کون یادون کی اللہ لڑیر سڑی او یادون کی اللہ لڑیر زنانا عادت لهم مغفرتم و اجر عظیم دائم بطوری تتیمت تذکر دا صفات تی دا مومنان قرآن کی جو چپتر مومنان صفات را دی اغا رجا دی توکی داستا تفسیرم شو داستا تعریف دمون او داستا بیانم داغ آیاتو رو انجا چه مجاہد رحم اللہ وید دیکی دا مومنانو بیانم دیم مغضوبین علیہم ناکار خلق دی نددی تذکرم خن نکی نا اللہ مختصر دو آیاتو رو کی کئی دری صفتو رو ذکر کئی بعد او حکم دنیاوی او اخروی والا ذکر ان اللذین دے زینا دویم فرقہ بیانی چاگر ذکر و فاتحہ کی موضوع بنا لیکن ذکر چی دا بیان نورس تو خلق پدری قسم دی مومن مخلص کافر مجادل منافق شکی لکزاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ ذکر دی بیادا کفر پڑی رو مانو سر راجیو عینات دیم کفر کو مانو دا پٹولو دا حق سر عینادن لکلبین شیر او دار سبا کی راغلی مدارک و ستر الحق عینادن حقی دا زد دو جن پٹو نور کو ہوگی فی لیلتن کفرن نجوم کفرن نجوم غمام وحام پٹ کرن ستورو کفرن نجوم غمام پٹ کرن وریزا پٹ کرن ستورو لرام غمام وحادا غمام خائل کی نجوم ما مفہول کی وریزو لگی دستوری پٹ کرن او کفر فمانه ده پتولو سورة الفتح کم را دی یعجب الزراع لیغیز بهم الكفار باران فصلو شو تاجبو کی پریبانی کفار تاجبو کی پریبانی زرا زمیدار چې خپشی په ده باندې کفار نور زمیدار څنګه فصل دی هغه خپشی لغوی معنی پټول اصطلاح کې د الله کتاب پټه عین ادي سره زمیدار دانه پټه ځکه ورته دا یو په معنی د پټولو بل په معنی د اعراض او بل کفر جهودی انکار بل کفر نفاقی تکذیبی مثال له کفر عنادی لک یهود سورۃ البقره کې یو کم نبی یا د جهل د وجه نه کفر کوي لکه څنګه څنګه سره کفر یا د سره الله نه پیژني لکه سورۃ البقره 90 نمبر آیات کفر جهودی انکاری چې ظاهر نه مني او زرکی سم اعلان وی لکه کفر د ابلیس زرکی منل اعلان سمانه منل چې دا حق دی او کفر د فرعونیان پس د ظهور د معجزین لکه سورۃ النمل پاړه څنګه بنی اسرائیل 102 بعد 52 سلورم کفر شرعی انکار کوي د باز احکام د شریعت نه تحقیرا استهزاءا لکه شیا قاضیانان بریلیان یا مستشرکین پنن رسکی منافقان مرتدین او کله یو صفت د الله مخلوق لره وکینو دې ته کفر شرک او کله د الله حکم دروژن کوي نو دې ته کفر تکذیبی وای او کله وای زمو معتبر سره نه زمو عمل درسته نو دې ته کفر اعراضی وای او کله شک کوي ومن یعبد الله علی حرف نو دې ته کفر شکی او نفاقی وای دا د کفر ګڼ منزلو ندي نو تبه په کوی دلتا قران تصریف یو لفظ نه لګړي اوس وسې شلته بن شو طالب جان په کفاله د رجولین اسی ملاتیر شو په یومین اوس وسې شل نسلا کډیر دی کفر نو کایو کو بل لکایو ټوکی راغلی او بازار تا نو سپی دې د بازار د اسکو ګلې ورټ سره به شړې نه سیری کنه ناشنا سره د بلان راش نه چور ته کتلې او خلک کله بلت د بازار وړې لته ور کوي د خوشي نه نو ترا و ودرې یی دا غا پیښ نه دي خلکو ته نو سپی نه او چې شکر ته ګورم نو سپی بیا غا پی ولې بیا د سپی د طرف نه جواب کوي خلکو ته ګوري نو به مولا راغلی نو ورته یم سپه او چې یو تغافن او بل تنغافن نو ترجی بلا مرجی راځي او ټول ته جواب نو وخت ته مرسه شي دي نو دینه کنه ته جواب لیکن نو سې شل وکې دي کی خبر باندې کوم شي طالبان امولا د فیاضا عبد المؤمن شیا سره جو مناظره و ناغلس کده پټکی ترل ولیان ته محبوبی زو مناظره مشری ته ټوګه چړې ورکې موږ کوفر د اسلام مسله ده بادشاہ مخه مناظره چې کوم پوره شنه به شي کیږي یې نو شریتا چې محبوبی شي خبره بل یاد شو شیخ القران وایي زما د مدرسوم یو پیر راغلی او ټول خلک یې ګمراه اجي شو غوتلو نو هغه خبرو ته نه پرېږدي ځنګ به د بدمعاشانه ساتلی ده ما سره یو طالب عمر کې معنی مشهور یما ته وی چې دا ما بوزا د استاسي د صوفیان باندې کار نه دي چې موږ نظر یې کړو ما دې خبره ته ما ته وی چې صوفیان څنګه شي کولای باندې نو بیا به سمه د کومه ده بو باندې نو سورانه ونه کړي نه نه دا چې موږ نظر یې کړو ولاړ وای زه ورته انتظار کوم چې د اوس دلیل وای اوس به دلیل وای خبرې په پیغل لینا څه بچو اسکی بیا وې جذبه کړه له ذکر کول الا هو الا هو چې نشه پرالم دې پاسینو اخیر لیم دا چې لاندې نه والا ټول را یو وای دا دی ولې هرڅه کړی دی ته د دینه خبرې او ته چې الله په مینه کې ما ځان نه نیم صبر ټول به زه څنګه وروه ته ما دې جنگ جوړ کو دا واره مې ماتمه واخې بیانول زر عالم شیخ خبر کوم دا بل ایر نشه ما ما خبر نه کړل غلې دغه سند د دې چې کوښښ دې په بیت کې وسنه مناظره نه سره سوبیا نو کار ونه دي ټول لیکن نه دی جا ته ما غشي او زم بجن باندې ټول والی زاجي په څو مې د دې نه بغه تا کې په لور چې مو خبرې دې چې تاسو ته وره دا سم دی دې ته لګوت نه نږدې چې خپل غیرت یې جوړو بیان ټینګيږي دا په خاصه سړی دا شکار کړو نو تختې دل او کور خځه مخکې نه راځي او د شرم اوسه دا ګرمه مثالې خوري شرم نشته چې دا کال بعد د شپې راغله او شرم زه ګورم چې خبره ته نه یره ده کنه ما چې دا ماشوم ورانه کول نو هغه هم دا چې بیډه بجې ده چې ما بیا بیا ورانه شروع هغه وای دا یې شو نه لاړو څه دا څو دې سره واپس نو ولادو کې ازای بوتل لږ لږ پټکي والے او څو دوه کسان نیولې چې ځان شي شيغان ناش دی وای علم په قدر شملاس علم په قدر شملاس هغه دا څه بلا شملاس زونه علم لار دربار ته بادشاہ ناز دي د خپل شپړې واغستي او په تر بادشاہي کې اوکې ناس بیره به وکړه شيغان مې بادشاہ سره دوه بیا نه وړي نارو دا ونی د بادشاہ سلامت دا د شيغان د خپل دی مای ته چپړې وکړه هغه ته دې تر وګت چپړې سمځه کې پټې کړې دې دیو دا علي رضی الله تعالی چپړې دا ته وګور دا علي شه په زمانه کې کم دي اوس یې زمانه پټې عثمان شه مې پټې کړې ته جاو لا علي خان نه دا څه جواب اوی نه چې دلته نو مال ته کوم دی دا عمر شه نو دا بکر نو دا نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام ته ورسره بادشاہ ته چې بادشاہ سلامت نو دا حرامي پټې رقم ده علي شه په زمانه کې دیو نو آدم علیہ السلام په زمانه کې دیو دا کم دی نه لا مناظر او کتل اور روان شنو کتاب کتل وی شي دا شو دا ستری دا الله منغو ایو قران جوامع الکلم کلیم دی او دا د دې ټول مستاق دا ټول چې راجم کی معال د دې څه شری دا الله او د پیغمبر احکام ته غاړه نه خوړه مزو شو ګو دلته انکار معنا شیخ ویل مخاړه ول پټو او نه مند او دا متعلق د کتاب سره ذالک الکتاب نو څه معنا بشي الله انکار کوي د کتاب نام پټي د الله کتاب مخاړه د الله د کتاب نام نه مني د الله کتاب ولګي دلته نه ټول د دې لسته شیخ القرآن رحم الله بدر تعالی دار لکفر په معنی د شک راځي بقره قرآن کې کفر په معنی د شک سورۃ البقره اتیشتم آیات او په معنی د جهل یو کم نبی اپمان د کتمان شپاڑسم اپمان د ناشکری لکه سورۃ الابراهیم وم آیات اپمان د نفاق لکه سورۃ آل عمران یوصل شپږ پنځوس او په معنا ده نه کولو د عمل ترک العمل آل عمران ابیایم آیات او په معنا ده مرتد کیدلو سورته آل عمران شپږ اتیا آیات او په معنا ده لغوی معنا باندې د ستر حدیث شلم آیات فتح یوکم دیرشم زبیدار او پا معنی دا اعراض سورت آل عمران دری دیرشم او پا معنی دا جادو سورت البقران یو سل دین فکفر سلیمان ریلی اوکنان وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر کفرسو دولیم دای بیان سواء علیہم دارنگلا پماند نفس انکار سورۃ ابراہیم دوشتم کی امرادی سواء علیہم برابر دی پدیو بانی امام راضی و امام سبوی رحمہ اللہ او متن متین والا اگا وئی چی دا حمزہ دا پار دا تشوید دا نچی دا پار دا احد الامرین تشویہ دا معنی چې برابر دي پدی باندې يرولستا او نه يرولستا دې معنی نه راوړي کنه ولي ختم الله زړی زنګي شوی دی باندې دې زړی باندې زکه چې زړی باندې ورسو یا تو ها او دا معنی نه دا چې څوک یې يرېته او کنه يرې نه دی معنی دا معنی نه دا حمزه د پاره د تشبیه برابر دی پدی باندې يرول ستونه يرول دی ایمان نه راوي ولې زوی څنګه دی د کم ځای لایې په ډیران د سر اوس باندې د کور د ساتلو نه زنګي کړې اوس وګورې چې دا خبره شو نبی انبيای ولې را لګل ضرورت د انبيای شو د سړې دغه سي بیکاره دی تور ته نیک سړې را لګي چې بیان وته کو بیا ارسال د رسول صلی الله علیه وسلم جواب ارسال د رسول د پاره د اتمام د حجت او د ادب او د شبیا باندې نه کی چې موږ ته چا سوي او ما کن معذبین حتا نه باسه رسول باندې اون کی سوال لچړي نو سوره قصص وصل استم آیات کی وګوره سورة النساء یوصل پیندش پیتا طاها یوصل سلور درشم اتمام حجر او دفار دا ختمور و دبانی دائی تائیدار بل سوال دا سیزی انترازی چی ایمان نراوی یقیننا و کسان چی کفر اکڑی دیو ایمان نراوی کتی یرے و کنی یرے سرد دینا دیر کافر دی چاوی ایمان راوی او راوڑی دی حسین راوی سمت لکش منگوائی مراد دا ان اللذین کفرون مطلق کفر ندے او مطلق کافرم ندی نسشے دے بلکہ کفر انادی زدو دا اناد مشرکین و رب مانا کنا مانا اہلی کتاب و مانا کنا مانا یہود نسوارا دوانا منافقین و مانا کنا مانا انکاری ہو رہی کو چار بسی لکا امام نصفی رحم اللہ مدارک کی ویدی آیات لانی پٹی کہ حق لرہی نازن اغم دا مطلب او کفاری تمزک کفاروی چی گناہ پی پٹشی اوس د ګناه کړي او کفاره ورته چې دا ګناه ریپټ شي روزه پړلې اوس کفاره ورته سړې دی وجلې اوس کفاره ورته چې ګناه ریپټ شي الله دې زموږ ګناه ورته او کفر بشریعت کې سره انکار دا هغه شی نه چې معلوم به ضرورت یقیني وي چې راتلل کړي پیغمبر پاره باندې لکه علما بدرالدین یعنی ابو سعود دارن لنور مفسری نه کوي ان شاء الله دا منزل دا شو منافقین تذکیرا او د دې صفات وخیل بدین اتفاق او بیا ان شاء الله لغون د کی طرف بدلو وخت ها ریبو د کی لکارو شي مروجی کوم تسلی